Што такое валочная памера? 16-е стагоддзе адзначанае ў гісторыі Беларусі значным эканамічным росквітам. Павялічваліся плошчы ворных земляў, расла вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі на продаж. Сталы попыт на збожжа ў краінах Заходняй Еўропы, адным з асноўных экспарцёраў якога было Вялікае княства Літоўскае, вымушаў землеўласнікаў і ў першую чаргу дзяржаву стымуляваць сельскагаспадарчую вытворчасць. Дзеля гэтага яшчэ з канца 15-го стагоддзя была распачатая рэарганізацыя панскай гаспадаркі. Прадугледжвалася як пашырэнне феадальных гаспадарак двару, гэтак і стварэнне фальваркаў, новых гаспадарак з таварным характарам вытворчасці, заснаваных на працы прыгонных сялянаў. Разам з тым адсутнасць адзінай сістэмы вымярэння зямлі, а таксама абкладанне павіннасцямі і падаткамі паставіла дзяржаву перад неабходнасцю больш шырокіх пераўтварэнняў. Дакладны ўлік, размеркаванне зямлі ў дзяржаве, уніфікацыя павіннасцяў і былі мэтамі аграрнай рэформы, распачатай у сярэдзіне 16-го стагоддзя, якую ўзначаліў земскі падскарбі, гэта значыць міністр фінансаў і эканомікі Астафей Валовіч. Яна атрымала найменне валочнай памеры ад найбольш вядомага дакумента рэформы устава на валокі, выдадзенага 1 красавіка 1557 году вялікім князем Жыгімонтам Аўгустам. Гэты закон вызначыў шэраг захадаў – тэхнічных, перамер зямлі, сацыяльных, змены ў становішчы феадальна-залежнага насельніцтва, эканамічных, стварэння фальваркаў, змены ў сістэме павіннасцяў. У якасці меры плошчы і адначасова адзінкі павіннаснага абкладання вводзілася валока 30 маргоў або 21,36 гектара. Кожная сялянская сям'я атрымлівала зямельны надзел велічынёю з валоку ці яе частку, з якой выконвала дакладна вызначаныя павіннасці. Улічвалася таксама якасць глебы. Грунт добры, сярэдні, дрэнны і вельмі дрэнны. У залежнасці ад характару павіннасцяў валокі падзяляліся на цяглыя, за карыстанне імі сяляне адраблялі паншчыну, асадныя плацілі чынш, службовыя выконвалі дваравую, рамесную або іншую службу. На апрацоўку аднае фальваркавае панскае валокі адводзілася 7 сялянскіх валок. Валочная памера дала пачатак перабудове сельскай гаспадаркі нашай краіны. Увядзенне аднастайнай адзінкі па зямельнай меры і абкладанне павіннасцямі спрыяла пераходу эканомікі на новы ровень і адпаведна гаспадарчай стабільнасці дзяржавы. Аграрная рэформа забяспечыла своечасовае і ў пэўным сэнсе справядлівае спагнанне падаткаў з насельнікаў вялікага княства, заліквідавала непажаданую здрабнеласць дзялянак ды цераспалосіцу, упарадкавала размеркаванне зямлі паміж сялянаў. Пасля ўліку і перадзелу зямельнага фонду, а таксама засялення занядбаных земляў, сялянская сіла размяркоўвалася на абшарах княства больш-менш раўнамерна, дзякуючы чаму павялічвалася эфектыўнасць землякарыстання. Нарэшце, дакладнае вымярэнне ўсіх зямельных надзелаў і юрыдычна аформленае замацаванне іх за канкрэтнымі гаспадарамі спрыялі спыненню ўзаемных прэтэнзій, звадак паміж уласнікамі ды незаконных захопаў чужых земляў, ад чаго, як вядома, даўней пралілося нямала крыві. Вельмі важнымі сталіся вайскова-палітычныя вынікі рэформы. Павелічэнне даходаў у дзяржаўны скарб падвышала вайсковую ды палітычную моц нашага гаспадарства. Без гэтай рэформы вялікае княства, напэўна, не вынесла б цяжару інфлянскай вайны. Акрамя таго, валочная памера стварыла эканамічны падмурак для развіцця культуры Беларусі ва ўсіх яе праявах у другой палове 16-го стагоддзя. Італьянскі афіцэр Александра Гваніні, удзельнік інфлянскай вайны, які ў 1569-1587 годах быў камендантам Віцебска, уражаны высокім роўнем агратэхнікі ў нашым краі, пісаў у сваёй кнізе «Кроніка еўрапейскай сарматы». Вясною сеюць сумесь дзвюх частак ячменю і адной часткі жыта. У першае лета збіраюць толькі ячмень, а жыта, якое буйна кусціцца, пакідаюць на зіму. І наступным летам яно гэтак разрастаецца, што ім ледзь бачны чалавек на кані. З аднаго зярняці вырастае да 30 каласоў. Можа, сведчанне Гваніні і не зусім тыповая для Беларусі карціна. Тым не меней, яно паказвае, што нашыя прадзеды умелі гаспадарыць. Для беларускага селяніна тады не гэтак страшны быў феадальны ўціск, як войны і звязаныя з імі рабункі, рэквізіцыі, пошасці, а таксама экстрэмальныя прыродныя з'явы, перад якімі ён быў бяссільны. Снег і мароз сярод лета, сухмень і безупынныя дажджы былі даўней нярэдкімі. Напрыклад, у 1585 годзе, як занатаваў летапісец, ад вялікага марозу ў калосці жыта пасохла, многія дамы ад пяруноў вялікіх пагарэлі, збажына, трава, гародніна, усё пагарэла ў Літве, асабліва каля Менска і Вільні. Шмат людзей ад голаду падаліся на чужыну.